امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے، ہم نے یہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہے اور دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں بے حد پسند بھی آیا. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ ہم ڈبل 12 گھنٹے دعوت اسلامی کا کام بھی کر سکے اور ہمارے کام کاج بھی ڈسٹرب نہ ہو. اس میں میٹم ڈسائی بھائی ہو، اچھی اچھی نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے، یعنی جتنے گناہ ہیں ان سے تو بچنے کی نیت کر لیں کہ میں ان سے بچوں گا. وہ دعوت اسلامی کسی دکان یا فیکٹری کا نام تو ہے نہیں کہ جس میں کام کریں گے تو دعوت اسلامی یا کام کہلائے گا. دعوت اسلامی ہمیں نیک بنانا چاہتی ہے، تو اب آپ گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیں اور پورے دن کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. مثلاً جب گھر سے نکلوں گا تو بد نگاہی سے بچوں گا. اچھا، پہلے تو بغیر ضرورت نہ نکلے، کیونکہ باہر نکلا اور شیطان نے ہاتھوں ہاتھ لیا والا معاملہ ہے کہ جدھر نظر اٹھائی عورت، جدھر نظر اٹھائی سائن بورڈ عورت کی تصویر والا، جدھر نظر اٹھائی کوئی چڈی پہن کر جا رہا ہے، کسی کی ران کھلی ہوئی ہے، یعنی کہ اپنی نظر کی حفاظت ایسا لگ رہا ہے جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گئی ہے. بازار سے گزرے اور نظر کی حفاظت بھی کر جائے تو بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی کہ قریب قریب ناممکن ہو گیا ہے کہ بندہ بازار سے گزرے اور نظر بھی اپنی سنبھال پائے. خیر، بے اختیار نظر عورت پر پڑی اور فوراً لوٹا لی تو گناہ نہیں ہے. اگر پڑی تو بے اختیار، اس کا پڑنا معاف تھا لیکن اب دیکھے جا رہا ہے تو اب گناہ شروع ہو گیا اس کا، یا دیکھا ہی قصدن کہ یہ عورت ہے پھر بھی اس کو دیکھا تب بھی گناہ گر. تو باہر آئیے کہ بلا ضرورت باہر نکلنے سے اگر اجتناب کریں تو بچت ہے اس کی، تو یہ اس کا گناہوں سے بچنا بھی الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے. اسی طرح جب ضرورتن باہر نکلے تو دیکھو، صرف اسپیکر پہ آ کر بیان کرنا ہی دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی کام ہے، بلکہ آپ جب گھر سے باہر نکلے حسب ضرورت، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، فضول گوئی سے بچنے کی بھی نیت کر لی تھی کہ زبان کے گناہ آنکھ کے مقابلے میں کسی طرح کم نہیں ہے، غالباً آنکھ سے کفر ہونے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن زبان سے کفر نہ جانے کتنے آدمی کے نکل جاتے ہیں بعض وقت. آنکھ لوگوں کی دل آزاری کرتی ہے مگر کم، زبان نہ جانے کتنوں کے دل توڑ مروڑ کے پھینک دیتی ہے، تو خود کو احساس بھی نہیں ہوتا. ہر آدمی جھاڑتا ہے تو زبان سے ہی جھاڑتا ہے، ہاتھ تو بہت مشکل سے چلتا ہے، زبان چلتی رہتی ہے. تو اس طرح فضول گوئی سے بچے گا تو زبان کی حفاظت کر پائے گا، اگر فضول گوئی کرتا رہے گا تو پھر گناہ بھی ہوتے رہیں گے. کہ فی الواقع فضول گوئی کو ہم معصیت نہیں کہیں گے کہ فضول بات کی تو یہ گناہ گار ہو چکا، نہیں، مگر فضول گوئی جو ہے نا یہ گناہوں کی طرف تیزی سے لے جانے والی ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھیں آپ فضول گوئی کے نقصان کی، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف میں احیاء العلوم کا ایک طویل جزئیہ نقل کیا ہے جس میں فضول گوئی کی بہت یعنی کہ جامع گفتگو ہے. کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے کوئی سفر سے آیا، تو سفر سے آنے کے بعد ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ سفر کی داستان سنائے جنرلی، اور خصوصاً کوئی مثال کے طور پر زلزلہ زدگان کی خدمت کے لیے کوئی گیا، اب یہ اپنے سفر کی داستان سنانے بیٹھا تو اس کی ہر وہ بات کہ جس میں جس کو وہ بیان کرے گا اس پر یہ غور کر لے کہ کہیں جھوٹا مبالغہ تو نہیں ہو رہا، کہیں ویسے ہی میں نے اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر لی، کہیں اس میں غیر ضروری باتوں میں ناجائز مبالغہ تو نہیں ہو رہا. یہ ساری باتیں غور کرتا چلا جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ اپنی زبان کو بچا پائے. اب اگر اس نے زلزلے کی جو جو باتیں دیکھی ہیں منو ان 100% درست بتائی، اس میں ایک آدھے لفظ کا بھی اس نے غیر ضروری مبالغہ نہیں کیا جس کو جھوٹ کی تاریخ میں شامل کیا جا سکے، ایسا مبالغہ نہیں کیا. بعض مبالغے محاورتاً جائز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات مبالغے جھوٹ کی حد تک چلے جاتے ہیں. اچھا، تو اب اس میں نہ اس نے جھوٹ بولا، اچھا نہ اس نے اپنی کوئی بڑائی میں کا مظاہرہ کیا. اب اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، اس پر غور کریں. اگر اس کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا اب یہ فضول ہے، اور اس فضول میں گناہ نہیں. لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے تو نقصان دہ کہ یہ گفتگو کرنے میں اس نے اتنا قیمتی وقت کہ جو سانس ایک بار ہم نے لے لیا نکال دیا، دوبارہ اس نے کبھی بھی پلٹ کر نہیں آنا. اربوں کھربوں روپیہ دے کر بھی ایک سانس نہیں خریدا جاتا. جو قیمتی لمحات اس کے اس گفتگو پر صرف ہوئے وہ اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو یہ اس نے یہ بھی ایک بہت بڑا اپنا نقصان کیا کہ اس گفتگو کی جگہ اگر یہ ذکر اللہ کرتا، درود شریف پڑھتا تو اس کے لیے یہ فائدے مند. اب اندازہ لگائیے بولنے، یہ تو میں نے زلزلے کا اس وقت ویسے ہی مثال دی، ظاہر اس میں تو نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ وہاں کی پھول پھلواڑیوں کا تذکرہ ہو، پہاڑیوں کا تذکرہ ہو، لوگوں سے ملاقات کا تذکرہ، کیا میں تو اس سے بھی ملا، میں تو اس سے بھی ملا. تو اگر صحیح مقصد اس گفتگو کا نہ ہو تو پھر جبکہ اس نے کوئی ناجائز مبالغہ نہیں کیا، ملاوٹیں نہیں کی، تب جا کر کہیں یہ جائز ہے، مگر پھر بھی فضول ہے جبکہ کوئی صحیح مقصد نہ ہو. اب جیسے کہ فلاں مزار پر حاضری دی میں نے، تو یہ کہنے سے اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کسی ولی اللہ کا تعارف کروانا چاہتا ہے کہ لوگ اکتساب فیض کریں تو بہت اچھی بات ہے. ان کا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ کے نیک بندوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور اگر اس نے اپنی بڑا بیان کی کہ ماں بدولت نے فلا فلا کی زیارت کی ہے، فلا فلا درگاہوں پر، بڑے بڑے مزارت پر حاضری دی ہے، اپنی فضیلت بتانا چاہتا ہے تو پھنسا. بات ایک ہی ہے، نیات میں فرق اس کے حکم کو تبدیل کرتا ہے. اسی طرح پہاڑوں کے نظارے، تو جیسے کشمیر گیا تو سبحان اللہ وادی کشمیر تو صاف جنت ہے، تو یہ پھول بھی ہے، تو فلاں رنگ کا پھول بھی ہے، تو پہاڑ کے پہاڑ ماشاء اللہ سبز بنے ہوئے ہیں. اب یہاں یہ کیا کہنا چاہتا ہے سوائے اس کے کہ تم چونکہ مطلب تم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو ماں بدولت نے دیکھی ہے. اپنی واہ واہ میں کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اس گفتگو میں. یہ تو بہت کوئی عالم نیت ہو اور سمجھدار آدمی ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، تو وہ اس طرح کی گفتگو میں اچھی نیتیں ہو سکتا ہے نکال لے، ورنہ فضولیات میں لوگ زیادہ پڑتے ہیں. تو اب یہ کہ ایسی فضول گفتگو بھی جبکہ کوئی گناہ سے یہ پاک ہے تب بھی اس کا نقصان، امام غزالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اتنی دیر تک یہ اللہ کا ذکر کر لیتا، کوئی نیک کام کر لیتا، تو یہ وقت اس کا ایسے چلا گیا. اب پوری ہماری روزمرہ کے معمولات کا اگر ہم جائزہ لیں، تو اگر کوئی حساس ہو تو واقعی یعنی کہ سوچ میں پڑ جائے کہ ہم نے آج تک کی زندگی تو ایسے ہی فالتو باتوں میں گزار دی. میں تو کہتا ہوں فالتو بات بھی چلو غنیمت ہے ان مانو کر اس دور میں، یہاں تو جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، عیب جوئی سے ہماری گفتگو کہاں خالی ہوتی ہے. صحیح بولتا ہوں، 5 منٹ کی ہماری گفتگو کا الٹرا ساؤنڈ کوئی کر لے، یہ آج کے دور کی ظاہر اصطلاح مشینری ہے، الٹرا ساؤنڈ کر لے کہ اس میں کیا کیا ہے. 5 منٹ کی گفتگو میں نام ریاکاری سے شاید بچے ہوئے اپنے آپ کو پائے، کسی عمل کا تذکرہ کیا، اس نیت سے کیا ہو، کہنے سے نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں، دل میں بھی واقعی ہے ترغیب کی نیت، تو مدینہ مدینہ. ورنہ عمل کا اظہار اگر اس پر اپنی بزرگی جتانا ہے تو ریاکاری، دنیاوی منفعت اس سے پانا ہے یا کسی طرح بھی اللہ کے سوا کسی غیر کو اس طرح خوش کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا کا ذہن نہیں ہے, تو یہ ریاکاری ہوئی. اچھا پھر کچھ بڑی بات کہہ دی کہ فلاں نے یوں بولا, اے یار یہ میرے سامنے کیا بیچتا ہے. تو اگر اس میں اس کو حقیر جاننا پایا گیا اور بظاہر تو جاننا پایا گیا تو یہی ہے تکبر. پھر کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں کر لی کہ جو اس میں وہ برائی ہے اور اس کو پتا چلے تو اس کو برا لگے. اب اس بات کرنے میں نہ اظہار افسوس ہے مقصود, نہ وہ ایسا شر ہے جس سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے, مقصود صرف برائی بیان کرنا ہے, ڈی گریڈ کرنا ہے اگلے کو. تو یہ لیجیے غیبت کی آپ نے. اچھا اس کی کسی نے کوئی ایسی کمزور بات آپ کو کہی, آپ نے اس کو کہہ دی, اس میں بھی کوئی حسن نیت نہیں ہے جس کی شریعت اجازت دیتی, تو یہ ہو گئی چغلی. اسی طرح پھر کچھ جھوٹ بھی بندہ بول ڈالتا ہے اکثر. تو اگر یوں پانچ منٹ کی گفتگو کا ہم الٹرا ساؤنڈ کریں نا تو شاید کئی کبیرہ گناہوں کا تلوث اس میں ہم پا لیں. مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا مدنی ذہن بنے گا اور ہمیں غور و فکر کی عادت پڑے گی. لیکن غور و فکر کی عادت نہیں, ایسی گفتگو ہم سننے کے بھی متحمل نہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں. نہ قافلوں میں سفر کا وقت ہے جو ایسی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملنے کی کوئی صورت پیدا ہو. اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں بیان یکسوئی کے ساتھ سننے کا نہ ذہن ہے کہ ایسی باتیں ہم سن پائیں. کہ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ جل جلالہ ذہن بھی بنتا چلا جائے گا, لیکن نہ سنتے نہ مطالعہ کرنے کا ذہن ہے, ڈیڑھ گھنٹے تک اخبار پڑھ کر نگاہوں کی بربادی کرنے کا ذہن ہے, لیکن ہمارے پاس دینی کتاب پڑھنے کا ذہن نہیں ہے. ایک رسالہ 16 صفحات کا 12 منٹ میں شاید بندہ پڑھ لے. ایک ایسے رسالوں کی بار بار تشہیر کے باوجود آپ یہاں اگر ووٹ لے لیں گے نا کہ بھائی یہ وضو کا رسالہ کس کس نے پڑھا ہے, 16 پیج کا نہیں زیادہ ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے, تو میرا خیال میں غالب اکثریت وہی ملے گی جس نے یہ نہیں پڑھا ہوگا, دیکھا بھی نہیں, حالانکہ بارہا کہا گیا. وضو جو کہ نماز کے لیے وضو کا درست ہونا شرط ہے, بے وضو نماز ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے کوئی وقت کسی کو نہیں ملا, کوئی آ گیا ملنے والا تو 1.5 گھنٹے تک 1.25 گھنٹے تک اس کے ساتھ گپ شپ کریں گے, اور جناب وہ نہ یہ ہلکا پھر ملا, نہ بیان سنا, نہ نیکی یاد رہی, نہ توبہ یاد رہی, نہ تسبیح یاد رہی, نہ تلاوت یاد, سب بھول گئے. اور دوست آ گیا تو جیسے سب کچھ مل گئے, اس کے ساتھ وہ لگ پڑے ادھر کی ادھر کی گلہ غیبت سیاست جو سمجھ میں آیا وہ کرتے رہے. اچھا اگر خرچہ نہیں کر سکتے تب بھی کوئی بات نہیں, اعتکاف کی مجلس کے بستے کے ساتھ بس پڑھنے کے لیے رسائل رکھے ہوئے, لیکن وہاں جا کر بھی کون پڑھے, اتنا وقت ہی نہیں ہے نا, فضولیات سے مطلب. اعتکاف جیسی اہم عبادت کے بھی اگر اوقات کا الٹرا ساؤنڈ ہم کرنے جائیں نا تو غالباً اس میں بھی کئی کبیرہ گناہ تلاش ہو جائیں. میں تو دور دور سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں, ایک دوسرے کو گھورتے رہتے ہیں, جھاڑتے رہتے ہیں, دھکا مار دیتے ہیں, میں بیٹھا تھا تو بیٹھا تھا, کرتے ہیں آسرا ہی نہیں, نہ صبر کا مادہ ہی نہیں. اس کی وجہ بھی شاید یہ کہ کسی کے 25 سال کسی کے 35 سال اسی غصے کے انداز میں, لڑائیوں کے انداز میں, فضول گوئی کے انداز میں, غیبتوں کے انداز میں گزر گئے, اور آج وہ 10 دن کے لیے آ کر بیٹھا, فیضان اعتکاف کھول کر نہیں دیکھا, بہار شریعت میں اعتکاف کا باب کھول کر نہیں دیکھا, کسی عالم سے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر اعتکاف کے احکام سمجھے نہیں, کوئی کتاب پڑھی نہیں, بس اعتکاف کرنے جا رہا آ گئے تو بیٹھ گئے. پتہ ہی نہیں مسجد کے آداب کیا ہوتے, اعتکاف کس کو بولتے یہی نہیں پتا, اعتکاف کے معنی ہی نہیں سمجھ آ رہے, آ کر بیٹھ گئے تو پھر خطرہ یہ گناہوں کا پوٹلا باندھ کے جائیں. جیسے حج کے لیے لوگ جاتے ہیں, حج کے لیے بالکل آنکھیں بند کر کے 2 چادریں لپیٹ کے نکل پڑتے ہیں, تو بعض اوقات پوچھتے ہوتے کہ احرام کی نیت کیسے کریں. اب یہ احرام کی نیت جس کو نہیں پتا, یہ غریب آ کر حج کے مناسک کیسے ادا کرے گا, اس کو کیا پتا چلے گا حج کیسے ادا ہوتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ اگر سمجھ جائے تو اس کو بکروں کا پورا ڈریور دینا پڑے گا دم کے لیے, اتنے یہ کفاروں پر کفارے اپنے پر نافذ کرے گا, اس کو کچھ بھی نہیں پتا بےچارے کو حج کیسے ہوتا ہے. پہلے سیکھنا فرض ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے استائی بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر پورا یعنی کہ 25 گھنٹے آپ کو دعوت اسلامی کاموں میں گزارنے ہیں تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کر کے نکلے کہ میں گناہوں سے بچوں گا, بد نگاہی سے بچوں گا, فضول گوئی سے بچوں گا, فضول نگاہی سے بھی بچوں گا, ہر عضو کا کفل مدینہ لگاؤں گا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بولوں گا. اب آپ چاہے جائز نوکری کر رہے ہیں, جائز تجارت کر رہے ہیں, کوئی بھی جائز کام کر رہے ہیں, ہر موقع پر کوئی مل گیا, کوئی آ گیا, ٹیلی فون پر ترکیب بن گئی, آپ اس کو کسی کو سنت عمر اجتماع کی دعوت دے رہے ہیں, کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, کسی پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں, کسی کا مدنی قافلے میں سفر کے لیے ذہن بنا رہے ہیں, اگر اس طرح کی روٹین آپ نے بنائی ہوئی, آپ 25 گھنٹے دعوت اسلامیہ کام کریں. یہ تھوڑی کہ میں نے کہا ہماری فیکٹری ہے یا کوئی بیگار کیمپ ہے جس میں ہم آپ کو زنجیریں باندھ کے ڈال دیں اور آپ اس کا کام کرتے رہو تو ہی دعوت اسلامیہ کام. دعوت اسلامیہ کا کام تو اس معاشرے میں رہ کر ہی کرنا ہے, لوگوں کی صفوں میں گھس کر کرنا ہے, گھر گھر جا کر کرنا ہے دعوت اسلامیہ. تو اس طرح دعوت اسلامیہ کام کریں. اس کے علاوہ جو معمولات ہیں, بالغان کا مدرسہ ہے, آپ نہیں پڑھے تو پڑھ رہے ہیں, پڑھ چکے ہیں تو پڑھا رہے ہیں, نہ پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا تب بھی اس میں آ کر بیٹھ رہے ہیں کہ جو پڑھنے آتے ہیں ان پر انفرادی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ہم تو ایک کام سے کئی ضمناً کام نکالتے ہیں. مدرسہ پڑھانا بے شک کار ثواب ہے, لیکن اس میں مزید ہم کار ثواب میں اضافہ کرتے ہیں. جیسے وہ نماز کی میرے آقا اعلی حضرت نے مسجد جانے کی 40 نیتیں, کہ جب مسجد جا ہی رہا ہے تو ضمناً دیگر اچھی اچھی نیتیں بھی کرتا چلا جائے, کہ جو ملے گا اس کو سلام کروں گا, سلام کرے گا تو جواب دوں گا, چھینک مارے گا الحمدللہ کہے گا تو یرحمک اللہ کہوں گا, عالم ملے گا تو زیارت کروں گا, اس سے مسئلہ پوچھوں گا, مسجد کی زیارت کروں گا, الگ اندر اسٹوڈے کا مسجد کی زیارت تو ہوگی ہی ہوگی, نیت کرے گا تو نیت کا بھی ثواب ملے گا. تو اسی طرح آپ بھی اگر مدرسے میں جا کر بالغان کی اس نیت سے بیٹھیں گے کہ ٹھیک ہے میں جو مجھے پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا تو میں اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کروں گا, کسی کو دعا سکھاؤں گا, کسی کو اجتماع کا ذہن بناؤں گا, کسی کو مدنی ماحول میں شمولیت کے لیے راضی کروں گا. کوئی ایسا شخص ہے جو مخیر ہے, اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے, تو فوتگی ہوتے ہی جوش بڑا ہوتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو اس کا ذہن بناؤں گا کہ مجلس قدام المساجد بنی ہوئی ہے, آپ کو اللہ نے بہت دیا, آپ کی امی جان بیچاری فوت ہوئی, اللہ مغفرت کرے ان کے لیے, ثواب جاریہ کے لیے آپ مسجد بنا لیں. ایک مثال دی میں نے, بعض لوگ خود پوچھتے ہیں, بلکہ اس کا پہلے تو یوں اس کو ترکیب بنائیے کہ امی جان کے لیے کوئی ثواب جاریہ کا کام کر جاؤں, تو پھر پوچھتے لوگ کہ آپ مشورہ دیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اب جب اس نے مشورہ مانگا, مسجد کا مدرسہ مسجد کا مشورہ اس کے سامنے رکھ دیں, وہ جوش جوش میں ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں, ایسا ہوتا ہے. تو جو جس کیٹیگری کا ہے اس کی نفسیات کے مطابق آپ اس پر انفرادی کوشش کر کے 25 گھنٹے آپ دعوت اسلامیہ کام کر سکتے ہیں. اور نیت یہ بھی ہو, اس نیت کا بھی ثواب لے لیں کہ میں جہاں جاؤں گا آؤں گا جن لوگوں میں بیٹھوں گا دعوت اسلامی کے مفاد کی بات کرتا چلا جاؤں گا, تو یہ فضول گوئی میں بھی شمار نہیں ہوگی, ثواب ملے گا. جبکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ نے گفتگو کی, ورنہ گفتگو میں تو یہ ہے کہ بیان میں بھی فضولیات ہو جاتی ہیں, انفرادی کوشش میں بھی متعدد فضولیات ہو جاتی ہیں. اس کے جھوٹی خوشامد اگر کر دی, اس کی بے جا تعریف اس پر جڑ دی, یہ بھی ہر سلسلہ گناہوں کی حد تک اگر پہنچ گئی تو گناہ بھی ہوگا. تو یہ کہ یہ سب کام کو بالکل فلٹر کرنا ہے, صاف کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بولنا ہے, اللہ عز و جل سے مدد کی درخواست کرنی ہے, میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر مانگنی ہے کہ میری زبان پھسلے نہیں, میں بس وہ شریعت کے مطابق بول پاؤں. اس کے لیے بڑی پریکٹس کرنی ہوگی, مشق کرنی ہوگی, مدنی قافلوں میں خوب سفر کرنا ہوگا. اللہ کرے گا نیت صاف منزل آسان ہوگی. ایک اور بھی مدنی کام اپنے ذہن نشین ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, یہ کرنے میں بھی اگر ہمیں کامیابی نصیب ہو گئی تو دعوت اسلامی کہ مدنی کام میں اور ترقی کا باعث ہم بھی بن جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت کا مرید بنانا. میں آپ کو اس کے فوائد عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت ہمیں الحمدللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بناتے ہیں. تو امیر سنت کا جو مرید بنے گا تو اسے غوث پاک کی غلامی کی سعادت نصیب ہو جائے گی. غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو اس طرح یہ بھی نیت کر لی جائے کہ میں اس کو امیر سنت کا مرید اس لیے بنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے میرے اسلامی بھائی کا ایمان محفوظ ہو جائے گا اور اس کے صدقے میرا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر یہ بھی نیت کر لی جائے کہ یہ امیر سنت کا مرید بن جائے گا تو جب یہ محسوس کرے گا کہ میرے پیر کی ایک تحریک ہے جس کا نام دعوت اسلامی ہے اور دعوت اسلامی اس طرح کام کرتی ہے تو پیر کی محبت انشاءاللہ اسے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے پر مزید آمادہ کر دے گی. پھر یہ بھی نیت کر لی جائے کہ جب یہ میرے پیر کا مرید بنے گا تو انشاءاللہ تعالی اسے میرے پیر کا مرید بنتے ہی میرے پیر کے فیوز و برکات, غوث پاک کے فیوز و برکات, اعلی حضرت کے فیوز و برکات, مولا مشکل کشا کی برکت, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی توجہ جب میرے اسلامی بھائی پر پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اگر یہ بے نمازی ہے تو نمازی بن جائے گا, اس کی درس میں سستی ہے تو وہ سستی بھی دور ہو جائے گی, یہ مدرسۃ المدینہ میں نہیں آتا تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں بھی آنا شروع کر دے گا, یہ ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آتا ہفتہ وار اجتماع میں آنا شروع کر دے گا. تو یہ بھی نیت کر لی جائے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو اس طرح امین سنت کا مرید بناتا ہوں اور اس نیت سے بناتا ہوں. اس طرح آپ اس سے جب گفتگو کریں گے, جب اس پر انفرادی کوشش کریں گے, اسے نیکی کی دعوت دیں گے تو دوران گفتگو ہی آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس کے مرید ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میں نے کسی سے بیعت نہیں کی تو آپ امیر سنت کا تعارف پیش کر کر اسے امیر سنت کا مرید بنا دیں. اس کے صدقے میں وہ غوث پاک کا مرید بن جائے گا, اعلی حضرت کا مرید بن جائے گا, پھر امیر اہل سنت کا مرید بن کے وہ الحمدللہ ٹناٹن سنی ہو جائے گا. الحمدللہ اس کے دین و مذہب اور مسلک کا تحفظ مریدی اختیار کرنے میں کہ امیر سنت نے اپنے مریدوں کو یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ ہمیں مسلک کے اعلی حضرت سے بال برابر بھی نہیں ہٹنا. تو مسلک کے اعلی حضرت پر استقامت پانے کے لیے میں اس کو امیر سنت کا مرید بناتا ہوں, یہ نیت کر لیجئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں بھی میرے اسلام بھائی کو حاصل ہوں, امیر سنت کا مرید بناتا ہوں, یہ نیت کر لیجئے. پھر جب یہ اپنے پیر و مرشد کو دیکھے گا تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے پیر و مرشد الحمدللہ محبوب کی سنت کے مطابق داڑھی اپنے چہرے پر سجائے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ اپنے چہرے پر داڑھی بھی سجا لے گا. جب یہ دیکھے گا میرے پیر و مرشد نے اپنے سر پر سبز عمامے کا تاج سجایا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اپنے سر پر سبز عمامے کا تاج سجا لے گا. جب یہ دیکھے گا میرے پیر و مرشد کی پیاری پیاری زلفیں تو وہ بھی انشاءاللہ اپنے سر پر پیارے آقا کی سنت کے مطابق زلفیں سجا لے گا. جب وہ دیکھے گا میرے مرشد الحمدللہ مدنی لباس سفید لباس زیب تن فرماتے ہیں تو وہ بھی پینٹ شرٹ اور دیگر فیشنوں سے نجات پا کر الحمدللہ امیر سنت کی پر کی طریقے پر عمل کرتے ہوئے مدنی لباس پہننے والا بن جائے گا. یہ ہم سب بھی دیکھ لیں جب ہم امیر سنت کے مرید بنے تھے تو جیسے امیر سنت اپنے آپ کو جس سانچے میں ڈھالتے گئے الحمدللہ ہم بھی اس کی کوشش کرتے گئے. تو الحمدللہ امیر سنت کا مرید بنانے میں اس کے لیے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اس پہ پوشیدہ ہیں. بن پر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں, یا وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں, یا وہ وسوسوں کا شکار ہے, تب بھی اسے امیر سنت کا مرید بنانے کی آپ ترغیب دیں گے. امیر سنت غوث پاک کا مرید بنائیں گے, امیر سنت اعلی حضرت کا مرید بنائیں گے. اور امیر سنت نے جو ہمیں شجرا عطا فرمایا اس میں الحمدللہ بزرگان دین اولیاء کرام کے عطا کردہ وظائف قرآن مجید کی آیات حدیث مبارکہ سے جو وظائف ملے اور جو دعائیں ملی وہ لکھی ہیں, تو اسے الحمدللہ مرید بنتے ہی یہ بھی برکت نصیب ہو جائے گی کہ یہ الحمدللہ امیر سنت کا عطا کردہ شجرا پڑھ کے اس کی یہ دنیا کی بھی مشکلات دور ہو جائیں گی. اور اگر ان پر تو کسی اور کا مرید ہے تو اسے طالب بننے کا کہہ دے گا, اس کو اس سے بھی یہ ساری برکت ہے اسے اس ذریعے بھی مل جائیں گی. تو یہ بھی ایک پیارا کام ہے کہ ڈبل 12 گھنٹے اسلامی بھائی اگر نیت کر لے تو انشاءاللہ تعالی یہ روزانہ کئی لوگوں کو امیر سنت کا مرید بنا کر، غوث پاک کا مرید بنا کر، اعلی حضرت کا مرید بنا کر انشاءاللہ تعالی اس کے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل. پیارے دلبر خوب رہبر، پیارے دلبر خوب رہبر، میٹھے دلدار میٹھے دلدار، تیرا کرم ہے میرے اللہ، تیرا کرم ہے میرے اللہ، تیرا کرم ہے میرے اللہ، تیرا کرم ہے میرے اللہ، مرشد ہے عطار یا عطار یا عطار، کر دو میرا بیڑا پار یا عطار یا عطار، کر دو سب کا بیڑا پار.